Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programındayız. Bir güncel sanat programı. Bugünkü konuğumuz Sanat Araştırma ve Programlar Direktörü Vasıf Kortun. Hoş geldin Vasıf. Hoş bulduk. Hoş geldin Vasıf. Teşekkür ederiz geldiğin için. Öncelikle biraz geriye giderek başlayayım. 1997'de sanırım Bard Center for Curatorial Studies'den ayrılıp Türkiye'ye geri döndün. Bu hep bizim kafamızda da bir soru işaretiydi. Yani aslında belki de çok daha geleneksel anlamda kolay bir kariyerin olabilirdi. Uluslararası anlamda en azından. Bir ihtiyaçtan mı döndün? Neydi seni buraya geri getiren? Of, üç soru aynı anda. Şimdi birincisi, ben Bard'dan daha önce istifa etmeye çalışıyordum ama izin vermediler. 96'da bir istifa ettim, yok dediler, kalacaksın. 97'de sonunda ben gidiyorum dedim. Ve işte 2-3 ay daha kalıp ondan sonra ayrıldım. Birkaç sebebi var. Birincisi, hani Upstate New York'ta her ne kadar öyle bir müze olsa da, koleksiyonu olsa da fena da şey almıyorduk. Fena da tepki almıyorduk. Yani en azından şehir ve çevresinden. Şehir dışında yaşamak bana pek iyi gelmiyordu. Birincisi bu. İkincisi de bu şey içinde, o girdap içinde biraz da sıkılmıştım. Yani kurumsal, o anlamda kurumsal olmaktan. Onun için New York'a döndük. Ve sonra güzel bir iş teklifi aldım. Sonra şapkamızı ortaya koyduk ve hem çocuğumuz var, hem çocuk İstanbul'da büyüsün, kızımız İstanbul'da büyüsün, hem çok açık söyleyeyim yani aileye yakın olmak istedim. Annem babam belli bir yaşa geliyorlardı. Bir de Boğaz'ı görmek, İstanbul'da olmak ve İstanbul'dan bir şey yapmak istiyordum. Yani asıl arzım Türkiye'ye dönüp burada bir şey yapmaktı, kurum kurmaktı. Sonra burada İstanbul Güncel Sanat Projesi adlı bir mekanım vardı, ofis gibi. Aslında belki de bugün biraz bakarken onu düşündük. İlk arşiv oluşturma fikri de orada başlamış olabilir. İnsanların geldiği, konuşmaların yapıldığı bir aslında inisiyatif gibi işleyen bir mekan. Şimdi evet, de evet. SALT belki onun daha büyütülmüş hali bir bakıma. Daha tabii kurumsallaşmış olmasının yanında. İkisinin kullanıcıları aynı mı? Mesela şimdi karşılaştırdığımızda SALT'la öyle küçük bir yapının izleyicisi ve kullanıcısı. Bir de çok pardon şey yapıyorum ama orada çok organik bir izleyici kullanıcıdan söz edebiliriz. En azından bizim hep duyduğumuz bu şekilde. Yani oranın bir kitlesi vardı ve kullanıcı gibiydi ve ona göre şekilleniyordu. Dersler veriliyordu. İnsanların toplanma mekanıydı. Senin kütüphanen oradaydı. Ve bu bir açık bir kütüphaneydi aslında, herkesin kullanabildiği ve belki burada daha önce olmayan kaynakları getirmiştin kendi kütüphanen olarak. Ve sanatçı portfolyoları, insanların gelip portfolyoları inceleyebildiği bir ortam yaratmıştın. Aslında bu SALT'ın bir nevi arşivinin de bel kemiğini oluşturdu. Yani oraya geçti, SALT'a geçti. Bir nevi de, yani ikinci bir soru olarak ekleyeceğim. Aynı izleyici kullanıcıyı SALT'ta yakalayabiliyor musunuz? Aslında şey, yani arşiv meselesi çok daha önceden başladı benim için. Yani birincisi biraz bunun bir otobiyografik bir tarafı var. Benim babam Bateş Kamede diye bir şirketin başındaydı. O şirketin altyapısını kurmuştu. Bu şirkette Türkiye'nin ilk dergi kitap dağıtım şirketiydi. Dolayısıyla eve sürekli kitaplar vesaireler gelir ve onların çevresinde büyümenin getirdiği bir alışkanlık ve bir hani ihtiyaç vardı. Bunun da çok da zamanında, yani özellikle 60'ların 70'lerin başında çok ayrıcalıklı bir durum olduğunu da farkındaydım. Ondan sonra Robert Amerikan Lisesi'nde okudum. O dönemde de bizim çok iyi bir kütüphanemiz vardı. Yani lise kütüphanesi olarak efsanevi diyebileceğim kalitedeydi. masalar vardı. Masanın üzerinde pick-up'lar vardı. Pick-up'larda o zaman Türkiye'de bulamadığınız plakları koyup dinleyebilirdiniz. Yani çok tuhaf, vaha gibiydi. Ve o çocukluktan beri benim için hep kütüphane önemli bir şeydir. Kütüphane meselesi, arşiv meselesi önemli. Sonra Amerika'ya gittiğim zaman orada iki yıl boyunca kütüphanede asistan olarak çalıştım. O zaman da bütün işim dergileri kataloglamak ve işte şeye yollamak, ciltlemeye yollamak, gelince bakmak filan. Bütün o iş benim üzerimdeydi. Üniversitenin bütün kataloglamak, dergi kataloglama işi benim tepemdeydi. Öyle bir alışkanlık ve şeyim ve durum da vardı. Sonra üniversite sırasında yüksek lisans sırasında ve doktora dersleri sırasında da NYU'da, New York Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Enstitüsü müydü? Evet, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde çalışıyordum. Orada da yine oranın çok iyi bir kütüphanesi vardır. Onun da öğrenci temsilcisiydi. Hep böyle bir izlek var. Hı hı. Bir yandan da Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir eksiklik var idi. Özellikle bizim alanımızda, diyelim geç 20. yüzyıl sanatı diyelim buna. Ve ben ilk 88'de Türkiye'ye dönerken yanında bayağı bir kitap getirdim. Var olan bir kitap da vardı. Hep yani arkadaşlarımın da o dönemde kullandığı bir kütüphane gibiydi. Amerika'ya gittikten sonra bu sefer daha disiplin bir şekilde yayın toplamaya başladım. Yani bilerek, isteyerek eksikler nedir, nasıl doldurabilirim o tarafından. Amerika dönüşünde de böyle bir şey yaptım. Bir açık çağrı yaptım tanıdığım müzelere, müze direktörlerine falan. İşte hani sanat merkezlerine, şuna buna. Ve çok ciddi bir yayın toparladım dönerken. Onları da yanımızda memlekete getirdik. Ve sonra İstanbul Güncel Sanat Projesi'nin altyapısı en azından kitap açısından oydu. Ama mesele orada bitmiyor. Biz Amerika'dayken yani ikinci dönem çalışırken bir arşiv meselesi söz konusuydu. Arşiv meselesi de şu, sergi tarihleri üzerine bir kurum oluşturuyoruz. Küratörlük üzerine bir kurum oluşturuyoruz. Fakat küratörlüğün tarihçesi o zaman çok kapalı bir tarihti. Bilinmiyordu daha doğrusu. Yani resimlerin tarihi bilinir, eserlerin tarihi bilinir ama eserlerin konusallaşması hiçbir zaman bilinen bir şey değildir. Hatta duvarlara asılı resimlerin tarihçisi bile yoktu. Bir de o var, aklımda bulundurdum. Yani Türkiye'de bir sergi tarihi falan böyle bir şey de oluşturulabilir mi? Ve son olarak daha belki de bir o kadar da önemlisi, şimdi Türkiye gibi ülkelerde eğer bir araştırma yapmak istiyorsanız ya da dışarıdan geldiniz, o Türkiye'nin sanat ortamıyla ilgilenmek istiyorsanız ya da lokaldeysiniz, hep 3-5 kişinin üzerine gider. Hep aynı isimler vardır. Ve böyle bir düzen gider. Ve dışarıdan gelenlerin de araştırmacıların da bunu kırabilecek ellerinde mekanizmalar yoktur. Çünkü kimseyi tanımazlar. Bu yani zaten internetin birinci çağından bahsediyoruz yani. Daha ilk dönemden, çok daha yaygınlaşmadığı dönemde. Yani bunun üzerine bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyordum. Bir takım örnekler de dünyada var tabii. Yani Shorter Centers for Contemporary Arts, SCCA ilk dönemi 90-89 sonrası Doğu Avrupa'daki Soros merkezlerinin oluşturduğu sanatçı arşivleri, Danimarka'da benzer bir model vardı, Finlandiya vardı. Yani Kuzey bu konuda oldukça iyiydi. Yani bir yere gittiğiniz zaman, bir şehre gittiğiniz zaman o şehrin sanatçıları hakkında muazzam bilgi edebileceğin tekil bir kaynak olabiliyordu. Acaba bunu yapabiliriz mi? Yapabilir miyiz diye mesele başladı. O birike evre başka şekillere dönüştü. Ama ilk temel soruya, ya bir asıl soruya da gelirsek o farklı bir, çünkü onun cevabının farklı olması gerekiyor. İstanbul Güncel Sanat Projesi'nden SALT'a gidişte hangi izleyiciler devreden düştü, kimler girdi araya, o muazzam farklı bir mesele. Çünkü hani GSP'yi, İstanbul Güncel Sanat Projesi'ni kurduğumuz zaman bu aile gibiydi. Yani çok genç bir kuşak sanatçı vardı. Bunların çoğu karşı tarafta Kadıköy yakasında oturuyorlardı. Kadıköy yakasındaki merkezleri Halil Altındere çevresi, Vahit Tuna çevresi gibiydi. Yani orada bir toplanan Marmara Üniversitesi. Onlar da tabii disiplinler arası genç sanatçılar derlerdi. Onun devamı olarak bunu biçimliyorlar bir yandan. Bizim tarafta da Beyoğlu tarafında da işte benim ofis vardı. Hı hı. Aynı insanlar geliyordu ama bütün hikaye bir profesyonel sanatçı ve grubu, yani çok genç sanatçı grubu diyelim ve bir öğrenci grubu çevresinde hı hı. dönüyordu. Sonra platforma dönüştükçe ve biz birazcık hani biçimlendikçe, genleştikçe, büyüdükçe o aile havasını kaybettik. Hı hı. Yani tabii ki şu anda ben kimin geldiğini, kimin gittiğini, hı hı. nasıl kullandığını o netlikte, yoğunlukta bilemiyorum. Ama bir kullanıcı olması gerektiğini hani daha önceki konuşmalarında bir şekilde hep onu yakaladığım için aslında soruyorum. Yani gelecekteki kurumların, hatta şu anda SALT'ın aslında belki geleceğin bir geleceğin kurumları da SALT'a daha çok benziyor olacaktır diye düşünüyorum. İzleyicinin aslında kullanıcı olduğu ve kurumu dönüştürebildiği bir yerden söz ederken, evet tabii ki aile gibiydi ama orada çok belirli bir grupta olsa neticede kullanıcılar vardı. SALT'ta bu var mı? Sence en azından. Yani SALT'ta o seviyede olamaz çünkü 30 kişiyle birlikte iş yapıyorsanız hani onun farkı, o çok daha ütopik bir cemaatti. Hı hı. Yani birincisi o zaman zaten şu bu anlamıyla izleyici diye bir faktör de yok. Hı hı. Yani bir beklenti üzerine bir şey yapılmıyor. Bir beklenti üzerine kurulmuyor. Kimsenin arkasında bir izleyici tahayyülü yok. Hı hı. Sırtından bakan, omuzun arkasından bakan falan. Herkes bir arada yapmasa da birbirine çok yakın yerde yapıyor. Birbiriyle paslaşıyor. Ondan sonra çok az kişinin gördüğü sergilerimizi bir de kendi aramızda eleştiriyorduk. Hı hı. Eleştiri seansları oluyordu. Şimdi onun yoğunluğunu, onun kritik yoğunluğunu yakalamak bir büyük kurum için imkansız. Hı. Yani bu bir de mümkün çok değil. Güncel yani. Sanat odaklı, şimdi tabii biraz daha disiplinler arasında birleştiren, yani izleyiciniz genişledi tabii ki. İzleyicimiz çok, yani izleyicimiz çok genişledi ama yılda 35 bin kişi kullanıyor aşağı yukarı şu anda fiziken, yani hı hı. giderek, oturarak orada SALT araştırmayı. 35 bin kişinin neler düşündüğünü, nasıl yaptı, ne yaptığını yani bilmeye imkan yok. Ama yine de hani dirsek temasta olduğumuz hani araştırmacılar, şunlar, bunlar var. Bu farklı bir şey. Belki de orada bizim henüz almadığımız, yani atamadığımız adımlar var. Çünkü cemaatler gene yaratılabilir ama hı hı. bunlar proje temelli ya da evet çalışma temelli cemaatler olabilir. Peki biraz önce platform dedik. Platform 2001'de açıldı. Garanti platform. 2010'da kapandı. Sonrasında SALT'a dönüştü 2011'de. Bunun süreci nasıl gelişti? Yani nasıl bir karardan doğdu diyeyim? Yeni bir oluşuma yol açmak için mi? Ya da yani şu anda biraz da şeyden geldi bu soru aklıma. Platformun boşluğundan da söz ediliyor bir bakıma. Evet, platformun doldurduğu çok önemli bir görev vardı. En azından o dönemde 2001-2010 arasında aslında Türkiye güncel sanat alanında çok önemli bir işlev gerçekleştirdi. Bunu kapamak aslında bir dönüştürme miydi? Başka ihtiyaçlar doğduğu için, yoksa bir hatadan söz edebilir miyiz? Bir karar mıydı? Yani evet, çok yani bu sorular tabii, yani İGSP kapanınca da bir boşluk oldu ya da bir şikayet oluştu. Hı hı. Hani şimdi gene oluştu, çok normal. Ben yani çok açık söyleyebilirim. Ben boşluk doldurmaya falan hiç inanan bir şey değilim. Boşluk doldurursanız geçmişe dair bir şey ya da bugüne dair bir şey dolduruyorsunuz. Ben yeni bir tahayyül kurup yeni bir realite oluşturmak taraftarıyım. Platform bir boşluk doldurmadı. Platform bir realite oluşturdu. Evet. Olmayan bir şeyi, yani daha doğrusu olmayan bir şey demeyeyim. Çünkü bu konuda yalnız başımızda değildik. Yani ilk yıllarımızda Borusan'ın sanat merkezi vardı. Karşı Sanat çok yoğun iş yapıyordu. Hı hı. Bir sürü başka kurumlar da vardı. Yani hem cadde üzerinde de başka taraflarda da. Onların bir parçasıydık. Bizim yaptığımız şey daha çok ortamı aynı zamanda uluslararası bir şeye, bir algılama da açmak. Yani nasyonel bir program yürütmedik. Bizden önce Türkiye'deki bütün programlar milli programlardır ya da şehir programlarıdır. Yani belki orada bir takım farklılıklar oluştu ama bir kurumu kapattığın zaman her zaman onunla ilgili hani bir şikayet doğacaktır. Onu da onu da anlamamak mümkün değil ama 2008-2009'a geldiğimiz zaman zaten bizim 2001-2002'de yapmaya çok yani mütevazi bütçelerle yapmaya çalıştığımız daha kapsamlı şekilde yapan kurumlar zaten mevcuttu. Hmm. Zaten İstanbul'da ne bileyim sanatçı konuk programları oldukça gelişmişti. Hmm. Bir sürü vardı. Zaten içeriyle dışarısı arasındaki bağın yani kapıyı tutan abiler tarafından olmadığı bir döneme geçmiştik. Hmm. Doğrudan ilişkiler oluşmaya başlamıştı. Çok farklı şeyler oluşuyordu. Nasıl başladık derseniz aslında fikir bizden çıkmadı. Yani 2006 sonlarında Garanti Bankası şimdi ne yapacaksınız dedi. Üç kurum vardı o zaman. İşte Garanti Galeri Mimarlık ve Şehircilik üzerine Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve Müzesi ve Platform. Ve banka o dönemde de çok açık hatırlıyorum. Yani şu anda banka genişliyor, kar ediyor, büyüyor. Ve Türkiye için bir şey yapacaksak şu anda yapmamız lazım. Çünkü şu anda bu yatırımı yapabilecek güçteyiz dediler. Hmm. Bir yandan da tabii ki bir yarışkanlık da söz konusu herhalde. Çünkü her yer işte yeni küçük müzeler bilmem neler yeni merkezlerle de bu ufuk değişmekteydi. Yani Pera açılmış, İstanbul Modern açılmış, Sarp Sabancı Müzesi açılmış, Borusan büyüyor. Genellikle bunlar özel kurumlar temelinde olan şeylerden bahsediyoruz tabii. Bütün bunların yanında bizim de birbiriyle pek haberdar olmayan üç küçük kurumla devam etmemiz artık çok mantıklı gözükmüyordu. Ve birleştirdiniz. Ve bir potada erittik, evet. Şimdi şarkıya geçelim isterseniz, bizim için seçtiğim. Tommy McCook and the Skeletites, Dr. Zhivago. Thank you. güncelleme programında Vasıf Kortun'la birlikteyiz. Şimdiye kadar biraz geçmişi konuştuk. Genel bir soruyla başlayalım programın ikinci bölümüne. Vasıf, Türkiye'deki güncel sanat ortamının hani bu çok bir şekilde en güçlü karakteri olabilirsin. Söylenebilir. Biliyorum çok hoşuna gitmeyecek bir şey. İstemli veya istemsiz şekilde ama bu gücü kullanmadığını söyleyebilir misin? Ya da nasıl dengelenebilir? SALT'ta aslında biraz bu güçler eritilmiş bir kurum. Bu çok bilinçli bir karar mıydı? Of, evet. Hayır, yani şey... Türkiye bu güçle çok hani obsesif bir ilişkisi olan bir ülke. Ya. Senin bu hani bütün diğer yapılan, geçmişte yaptıklarının önünde aslında bu işte Art Review'un Power listine girmen en çok belki haber oldu. Yani o yüzden özellikle bu soruyu sormak istedim. Canım, o listelere sürekli girip çıkıyorum, girip çıkıyorum ya düşüyorum ya çıkıyorum vesaire. Onlar çok, yani onlar o meseleler çok önemli değil. Şimdi... ben güncel sanattan oldukça yani bayağı bir zamandır çekildim sayılabilir. Yani sergi yapmak anlamında. Sergi yapmak anlamında, gündelik ilgi anlamında. Ufkumdaki tek mesele değil. Daha çok hani şehre bakıyorum, mimari, başka şeyler benim çok daha fazla. Yani en azından o kadar ilgimi çekiyor. O benim yaptığım bir şey değil, bana yapılan bir şey. İşte hani o kişi, bu kişi vesaire güçlü. Şu var ki belki de biraz erken gelmiş, yani bu sektöre çok yıl önce girmiş olmamdan dolayı müze meselelerine çok fazla şekilde kafa yormuş olmamdan dolayı uluslararası anlamda hani işte hani tanımayan yok diyelim, hani müzecilik dünyasında vesaire yaptığımda mesela, yani vesaire vesaire, yani dolayısıyla öyle bir şey var. Görünürlük, kabul görmüşlük, kredibilite, doğruyu, kendi bildiğim doğruyu her zaman söylemem, lafımı sakınmamış olmam vesaire. Bütün bunlarla birlikte böyle bir paket var. Demek böyle tanıyorum ama hakikaten güncel sanat benim tek ilgilendiğim alan değil artık. Yani insanlığın da zaten hayat boyu aynı şeyi yapmaları da hep bana böyle tuhaf gelmiştir doğrusunu isterseniz. Güç demişken bir de yaptığın işin aslında farklı bir boyutu var. Yani siyasi otoritelerle, yani örneğin yerel bir yönetimle ya da bankadaki pozisyon olarak daha yukarıdaki patronlarla diyeyim bir ilişki kurman gerekiyor. Bunu nasıl yönetiyorsun? Ya da yani bu ilişki nasıl? Ben çok şanslıyım bu konuda çünkü zeki insanlarla çalışıyorum. Yani zeki ve nerede durması gerektiğini bilen insanlarla çalışıyorum. Bizim alanımıza ve bilgi alanımıza, bilgi setlerimize, tecrübelerimize güvenmek zorunda olduklarını bilen insanlarla çalışıyorum. Bunu banka için de söyleyebilirim. Başka türlü insanlar için de söyleyebilirim. Ama bu da zaten bir tercihtir. Bütün bunlar yapısal durumlar değil. Hiçbir şey yapısal değil o anlamda. Yani tarihin böyle bir zamanında böyle bir fırsat oldu. Bu fırsatı da daha değerli bir şeye, daha kalıcı bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Güzel. arşiv veya yani hafıza aslında daha doğrusu veya arşiv yapma pratiğinin çok özünde yatıyor. Yani güncel sanat veya şehircilik veya mimari ama hep bir hafızadan söz ediyoruz. Bilgi transferini, yani kişisel bilgi transferini yapabildiğini düşünüyor musun? Seninle çalışan insanlara veya kurumdakilere aktarabiliyor musun yani kendi deneyimlerini? Bilgi gizler misin? Evet. Hayır, bilgi gizlem ya. Şimdi çok fazla bilgi gizlemediğim, yani o bilgi gizlemekten imtina etmek lazım. Kurumsal anlamda da bilgiyi gizlemek üzerine gittiğimizi herhalde görüyorsunuz. Yani en azından belgelerimizi araştırmayı kamusallaştırma açısından hakikaten çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Geçenlerde söyledim işte ne bileyim Getty ya da işte British Museum kalkıp işte biz 25 bin belgeyi yeni açtık diye haber oluyor. Hı-hı. İşte Hı-hı. Sanat Kültür Dergilerinde vesaire. Bizim 1.600 binden fazla şu anda belgemiz açık. araştırmacı açık. Yani bu anlamda dünyanın herhalde en iyi kurumuyuz. Bu da korkunç bir emek ve şey sonunda oldu. Yani bir mücadele ve bir belli bir yaklaşım sonucunda oldu. Bu çok önemli. Yani bu şahsi meseleye gelince de hiç bilmiyorum. Yani aynı insanlarla, aynı ekiplerle uzun yıllar, çok uzun yıllar çalışmadık. Bu da bence de iyi. Yani herkes kendi yolunu çizecektir. Yani benim derdim birisine bir şey öğretmek değil. Birisinin de istiyorsa benden bir şeyler almaya gayret etmesi. Birlikte çalıştığımız ve şu anda hem Türkiye'de hem başka taraflarda çok iyi iş yapan bir takım insanlar var. Demek ki kurumsal anlamda ya da platformun da tarihçesi anlamında bence biz çok kişiyi eğittik demeyeceğim ama onların birçok kişinin ufkunu açmasına yardımcı olduk program babında, konferanslar babında. Networkli insanların networklerini kullanmalarını ve kurmaları anlamında bir eğitim kurumu gibi de çalıştığımızı düşünüyorum. Hala da öyle devam ediyor bence. Sanırım son sorumuza geçmek zorundayız. Daha çok sorumuz var aslında ama. İkinci program. Evet, belki ikinci bir programa seni konuk etmeyi isteriz. Kurucusu olduğun kurumların ya da parçası olduğun kurumları çok açıklıkla eleştirdin bugüne kadar. İşte Proje 4L ile izleyiciden bahsettin veya işte ne bileyim en son SALT'taki forumu nasıl daha çok İstiklal Caddesi'ne daha çok açılabileceğinden söz ettin. Öz eleştiri de aynı açıklıkla yapabiliyor musun? Yani bu senin için bir şey midir? Genel bir pratik midir yani hayatında? Ya birincisi hani başarılı olacağız diye ya da başarı için mücadele etmek ya da başarı için çalışmak diye bir şey yok dünyada. Yani başarısızlık yaptığımızın çok doğal bir sonucu. Ben bunu çok düşünüyorum tabii. Yani akşamları olmasa da kim zaman akşamları da düşünüyorum da hani aynaya bakarken şey yaparken geceleri bir işi yaptıktan sonra bunun neresinde çöktük, neresi düşünülemedi, neresinde hatalar yaptık, bunlarla yaşıyoruz. Bu çok normal. Ya zaten bunları yapmıyorsan ne yapacağız ki zaten? Yani bu normal, bu hayatın normal bir parçası olmak zorunda. Bunu kapatamazsın. Özellikle kendiyle yüzleşirken bunu örtemezsin. Tabii bunun tek negatif yönü var diyelim. Eğer kendi öz eleştirelliğin sürekli olarak çok güçlüyse özel eleştirelliği de hükmetmiş oluyorsun. Dışarıdan gelebilecek olan eleştirilere zaman, yer ve fırsat kalmıyor kimi zaman. Eğer eleştirilecek bir şey varsa o konudan muzdarip olabilirim. O zaman bu soruyla programı kapatalım. Teşekkür ederiz geldiğin için tekrar. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.